program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 16 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent dziś ogłosi swoją decyzję w sprawie zaproponowanej zmiany ordynacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W związku z katastrofą budowlaną pod Genułą w całym regionie Ligurii przez rok będzie panować stan wyjątkowy. Donald Trump odebrał byłemu szefowi CIA certyfikat dostępu do informacji niejawnych. Prezydent nie widzi uzasadnienia dla zaproponowanej zmiany ordynacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zmianę przedłożoną mu w ustawie przez parlament prezydent określił mianem drastycznej. W myśl nowej ordynacji popartej przez Prawo i Sprawiedliwość w każdym z okręgów ma być wybieranych co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ta liczba była nieokreślona. Do przeciwników ustawy należą m.in. Kukiz 15, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem i Prawica RP. Andrzej Duda w rozmowie z programem Pierwszym Polskiego Radia podkreślił, że zmiana doprowadzi do tego, że wielu Polaków nie będzie miało swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Zmiany, które zostały zaproponowane, powodują, że realnie ten próg wyborczy wzrasta od powiedzmy 11 do, jak ekspertyza w Senacie sporządzona wykazywała, 16,5%. No trudno się jest z tym zgodzić, żeby polska scena polityczna została tak drastycznie ograniczona, bo okazuje się, że wtedy jest ogromna część polskiego społeczeństwa, która no nie może w zasadzie skutecznie dokonać wyboru, tak? Bo z góry wiadomo, że partie, które nie mają takiego poparcia, a jest ich większość, nie dostaną się do Parlamentu Europejskiego samodzielnie. Andrzej Duda swoją decyzję w tej sprawie ogłosi dziś. Ponad 50 egzemplarzy różnego rodzaju sprzętu wojskowego, m.in. czołgi Leopard oraz kołowy transporter opancerzony Rosomak, można było zobaczyć na błoniach Stadionu Narodowego. W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego zorganizowano tam piknik Służymy Niepodległej. Na imprezę przyszły tłumy miłośników militariów. Przede wszystkim przyszliśmy tutaj, żeby spędzić czas rodzinnie, a jednocześnie, żeby ta wizyta tutaj miała jakiś charakter dydaktyczny, żeby pokazać dziecku, co może nam kiedyś grozić, żeby pokazać to, jak, w jaki sposób Polska jest wyposażona przeciwko ewentualnym zagrożeniom. Trzeba troszeczkę poznać, jak to wygląda, nie tylko to, co mamy w telewizji, nie tylko to, co mamy na ekranie naszego komputera, ale też to, co nasze wojsko prezentuje, bo to są ludzie, którzy nas bronią. I bardzo nam się podoba. Syn jest po prostu zachwycony. Biega po czołgach i wszystkie sprzęty musi dotknąć, sprawdzić. To jest nawet nie jedna generacja, dwie generacje do przodu. Nie da się tego porównać. Ja służyłem w służbie zasadniczej, ale też myśmy marzyli, żeby mieć sprzęt choć trochę zbliżony do tego, co mieli nasi, w cudzysłowie, wrogowie z zachodu. W związku z katastrofą budowlaną pod Genułą w całym regionie Ligurii przez rok panować będzie stan wyjątkowy. Zawalił się tam wiadukt autostrady. Śmierć poniosło co najmniej 39 osób. W Genui odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządu. Decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego oznacza, że region może liczyć na natychmiastową pomoc finansową, ulgi podatkowe i będzie traktowany przez aparat państwa na preferencyjnych zasadach. W związku z katastrofą niebawem ogłoszony zostanie Dzień Żałoby Narodowej. Premier Conte powiedział, że Włosi mają prawo do bezpiecznego podróżowania. Rozpoczynamy procedurę odbierania koncesji prywatnym firmom zarządzającym autostradami. Kwestie odpowiedzialności pozostawiamy sądom, ale nie mamy czasu czekać na wolno działający wymiar sprawiedliwości. Wicepremierzy Matteo Salvini i Luigi Di Maio obciążyli te firmy odpowiedzialnością za tragedię pod Genułą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Donald Trump odebrał byłemu szefowi Centralnej Agencji Wywiadowczej, Johnowi Brennanowi, certyfikat dostępu do informacji niejawnych. To reakcja na częstą krytykę ze strony Brennana pod adresem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Niewykluczone, że certyfikaty stracą też inni członkowie poprzedniego rządu. John Brennan należy do najbardziej zagorzałych krytyków Donalda Trumpa, którzy zasiadali w administracji Baracka Obamy. Były szef CIA wielokrotnie kwestionował zdolność obecnego prezydenta USA do sprawowania urzędu. W tym tygodniu Brennan skrytykował Donalda Trumpa za nazwanie psem i szumowiną jego byłej współpracowniczki Omarozy Newman. To zadziwiające, jak często nie dorasta pan do minimum standardów przyzwoitości, kultury i prawości. Brzmi jeden z wpisów na Twitterze Johna Brennana skierowany pod adresem Donalda Trumpa. Rzeczniczka Białego Domu Sarah Huckabee Sanders poinformowała, że prezydent USA zdecydował o odebraniu byłemu szefowi CIA certyfikatu bezpieczeństwa. Sanders uzasadniła tę decyzję chaotycznym zachowaniem Brennana oraz upolitycznieniem jego działalności. Poinformowała też, że prezydent Trump analizuje, czy podjąć podobne decyzje wobec innych przedstawicieli administracji Baracka Obamy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Noc będzie deszczowa na południowym wschodzie, Pomorzu i na północy Mazur. Możliwe też mgły od 13 do 17 stopni. W dzień dużo słońca, zachmurzy się i popada głównie na wschodnim Pomorzu, Mazurach, Suwalszczyźnie i na Pogórzu Karpackim. Od 23 do 28 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po północy. Ewa Wichrowska za konsuletą od północy do 6 rano rozpoczęła dyżur tuż przed serwisem. Aleksandra Kaczkowska, witam serdecznie, dobry wieczór. W 557 wydaniu Ciemnej Strony Mocy się słyszymy do godziny 2. Zaczniemy od nowości, przepięknych nowości, prosto z Islandii. Bartku, pozdrawiam cię ciepło i serdecznie i bardzo dziękuję za tę nowinkę dzisiaj. Arnon Dan. O, jak pięknie, dobrze znamy ten głos przecież z kolaboracji z Larfurem Arnaldsem. I teraz Arnon Dan zapowiada, że będzie sam i będzie solo. Stone by Stone, tym utworem mam nadzieję, że już niedługo kolejne nowości. Low i Douglas Dare w tym zestawieniu jeszcze trójkowym na początek. Straight. albumu, ale tak po cichutku, bo to bardzo przedpremierowo. Double Negative będzie nosił tytuł album i wychodzi we wrześniu. Always Up. Douglas Dare, Darling, to z ostatniej składanki Erase Tapes, też dla przypomnienia przepiękny utwór. No one dies like you. forward past the first just in case. When we made our way till now, it's time to loosen, it's time to fight forward. Now we can hold doors open for a while. Now we can be open for a while. Forward. I love you more than this job. Please don't work for me. Forward. Go back to your sleep in your favorite spot just next to me. Forward. Między nowościami a odgrzebkami tak będziemy dzisiaj śmigać 25 minut po północy. Nowość będzie jedna wielka na koniec tej pierwszej naszej godziny. Polska w dodatku. Ja już serdecznie pozdrawiam całą ekipę Hetanę, bo tak się cieszę, że będę mogła w końcu zagrać ten utwór, który leżał u mnie na komputerze i czekał ostatnie 3 tygodnie na zagranie. No ale tak się nam złożyło, jak się nam złożyło. Wszyscy wiemy, co się działo przez ostatnie 2-3 tygodnie. Więc Hetanę dzisiaj wielka nowość i pojawi się również ścieżka dźwiękowa do filmu Sicario, napisana przez Hindur Hudnathotir. In the middle of the desert, where I come from, my home base, trying to find light so that I can come out brighter, but the darkest days will have their ways. Oh, oh, oh, oh. Falls. We'll have the answers. We'll Melodią z albumu Luminol z 2016 roku. Odgrzybkowo trzeba sobie przypominać takie albumy, bo one leżą potem na półce i o nich zapominamy. I Hiroto Kudo z albumu Hypnotyzm z 2017 roku w zestawieniu te dwa utwory. Zapraszam ciepło na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, jeżeli ktoś szuka kontaktu mailowego. Bez zmian adres mailowy csm@polskieradio.pl. Taki tytuł utworu i to Sudden Archives z albumu Sing z tego roku. Mówiłam, będziemy troszkę mieszać. 12,5 minuty do pierwszej nam zostało. what I said. That is why you fled from home. You came across another life, took a woman's hand for your own. You'll never see the sun for what you've done. Take out your eyes.